बोरे में सुआ छुपाए ना छुपे, रूसी कहानी। लेखक एंटन चेखोव। मूल रूसी से अनुवाद अनिल जन विजय। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। आम जनता के बीच से एक गुमनाम शिकायती खत पाने के बाद जिलाधिकारी प्योतर पसुदिन ने चुपचाप न नामक एक कस्बे नुमा शहर का दौरा करने का फैसला किया और इस समय वह अपनी पहचान छुपाकर 3 घोड़ों वाली एक छोटी सी त्रोईका बग्घी में बैठा देहाती रास्तों से गुजरकर तेजी से न शहर की ओर चला जा रहा था। पसुदीन ने अपना चेहरा अपने ओवरकोट के उठे हुए बड़े से कॉलर से ढक रखा था और मन ही मन इतराते हुए वह सोच रहा था, अब तो मैंने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपा ली है, मुझे भला कौन पहचानेगा। मैं अब वैसे ही गायब हो चुका हूँ जैसे आसमान में धुआं गायब हो जाता है। देखो तो ज़रा कितने नीच और कमीने लोग हैं, छिछोरी और घटिया हरकतें करते हैं और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें लुका छुपा कर ये सोचने लगते हैं कि उनके बारे में किसी को क्या पता लगेगा, और उमंग में भर कर अपनी इस जीत पर एक दूसरे की पीठ ठोंकने लगते हैं। उनकी इस चालाकी पर पसुदिन की हंसी निकल गई। उन पर हंसते हुए वह आगे सोचने लगा, अब पता लगेगा इन पाजियों को जब वे ये जानेंगे कि मुझे सब पता है। वह कल्पना करने लगा, कैसे डर से उनका पेशाब निकल जाएगा जब मैं गूगल के इंस्पेक्टर की तरह वहां पहुंचकर सारी जांच पड़ताल करने लगूंगा और उस इंस्पेक्टर की तरह उनसे कहूंगा, जरा त्यापकिन ल्यापकिन तो बुलाओ। तब उनकी सारी खुश मिजाजी काफुर हो जाएगी और वहाँ एक घबराहट पैदा हो जाएगी। अपनी चतुराई पर मन ही मन खुश होते हुए उसने अपनी घोड़ा गाड़ी के कोचवान से बातचीत करनी शुरू कर दी। पसुदिन के मन में भी हर बड़े अफसर की तरह यह इच्छा बनी हुई थी कि जनता उसे पसंद करे और वह जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए। इसलिए उसने कोचवान से सबसे पहले अपने बारे में ही बात करनी शुरू की। पसुदिन ने कोचवान से पूछा, बड़े मियाँ, क्या तुम पसुदिन को जानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता साहब, उन्हें तो सब लोग जानते हैं। तो फिर तुम हंस क्यों रहे हो? आपने सवाल ही ऐसा किया है। हर कारकुन, हर छोटे से छोटा मुंशी भी उन्हें अच्छी तरह से जानता पहचानता है। वो इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हर किसी को यह पता हो कि वो यहाँ पर हैं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारी नज़र में वह कैसा आदमी है? अच्छा है क्या? ठीक ही हैं, कोचवान ने कहा, बुरे आदमी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। अभी करीब 2 साल पहले ही तो आए हैं और उन्होंने इतने ढेर सारे काम कर डाले हैं। कमाल के आदमी हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? ज़रा हमें भी तो बताओ। उन्होंने कई बढ़िया काम किए हैं, खुदा उनका भला करे। उनके आने के बाद हमारा शहर भी अब रेलगाड़ी से जुड़ गया है। उन्होंने खखरियू कफ जैसे बदमाश और कमीने को ज़िले से निकाल बाहर किया है। वो बहुत ही खराब आदमी था। उसने हर मुकाम को कब्जे में कर रखा था। चारों तरफ उसके आदमी बैठे हुए थे और उसकी इच्छा के बिना पूरे ज़िले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सब सरकारी महकमे उसकी ही बात सुनते थे, लेकिन जब से पसुदीन साहब आए हैं, खखरियू कफ जैसा टुच्चा और नीच शहर से ऐसे गायब हो गया है मानो वो कभी यहाँ था ही नहीं। कोचवान ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ रिश्वतखोरी पूरी तरह से बंद हो गई। अब कोई भी काम कराने के लिए किसी की जेब गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पसुदीन साहब न खुद कुछ लेते हैं और न किसी को घूस लेने देते हैं। 100-200 की तो बात ही छोड़ो, उन्हें तो 1,000-10,000 में भी नहीं खरीदा जा सकता है। घूस लेने देने को वो बदकारी मानते हैं और ऐसे कामों को वो हराम समझते हैं। खुदा का शुक्र है कि लोग मुझे घूसखोर नहीं समझते, पसुदीन ने मन ही मन सोचा। ये अच्छी बात है। पसुदीन साहब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कोचवान ने आगे कहा। ज़रा भी घमंडी नहीं है। आम जनता के साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा है। पिछले दिनों हमारी बग्घी यूनियन के कुछ लोग उनसे मिलने गए थे। उन्होंने पहले सबसे हाथ मिलाया और फिर उन सभी को अपने साथ बैठाया। उन्होंने बड़े ध्यान से उनकी शिकायत सुनी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पसुदीन साहब बेहद समझदार हैं और एकदम हर बात समझ जाते हैं। मुंह से कोई बात निकली नहीं और वे फटाफट पूरी गहराई से उस मसले पर बात करने लगते हैं। वो आवाम की हर दिक्कत, हर परेशानी को जानते हैं और उसे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हमारी यूनियन के लोगों की शिकायत सुनकर उन्होंने एकदम अपनी घोड़ा गाड़ी मंगाई और कुछ ही देर में हमारी बग्घी अड्डे पर पहुंच गए। अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने हमारी सारी परेशानियां देखी और उन्हें आनन-फानन में ही दूर कर दिया। उनकी फुर्ती देखकर तो हम लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये सारा काम करने के लिए हमसे एक भी पैसा नहीं लिया, जबकि पुराने अफसर के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पसुदीन साहब उनसे कहीं बेहतर हैं। हालांकि पुराने अफसर भी बुरे नहीं थे, ठाट बाट से रहते थे और उनकी आवाज़ भी एकदम भोपू की तरह गूंजती थी। उनकी गरज सुनकर सब लोग सहम जाते थे। 10 किलोमीटर दूर से ही यह मालूम हो जाता था कि बड़े साहब आ रहे हैं। ऊपर से देखने में वो पूरे अफसर लगते थे, लेकिन भीतर से देखें तो पसुदीन साहब ही असली अफसर हैं। पसुदीन साहब का दिमाग बहुत तेज़ है, पर छोटी मोटी कमियां तो सब में होती हैं। जैसे सुना है कि पसुदीन साहब पीते बहुत हैं, पक्के शराबी हैं। अरे तो कमी ये है, पसुदीन ने सोचा। तुम्हें क्या मालूम, पसुदीन ने पूछा, कि वो पीते बहुत हैं? हाँ जनाब, आपकी बात ठीक है। मैंने अपनी आँखों से तो कभी उन्हें नशे में नहीं देखा है, पर बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है। शायद उन लोगों ने भी उन्हें झूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी शोहरत ही ऐसी है। सुनने में आता है कि लोगों के सामने तो पसुदीन साहब ठर्रे को छूते भी नहीं, न ही कभी उन्हें किसी ने पीते हुए देखा है, पर अपने घर पर वे हमेशा पीते रहते हैं। जैसा कि मालूम हुआ है, वो भोर में उठते ही पीना शुरू कर देते हैं। आंख खोलते ही वे सबसे पहले वोदका गिलास में ढालते हैं, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। नौकर उनके लिए चाय लेकर आता है, लेकिन वे उससे चाय नहीं बल्कि वोदका मांगते हैं। इस तरह पूरे दिन ये पीना पिलाना चलता रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि सारा दिन पीने के बाद भी उन्हें नशा नहीं होता, यानी अपना ख्याल रखते हैं। एक वो खखरियू कफ था जो पीकर बहक जाता था और आदमी की जगह कुत्ता बन जाता था और कुत्तों की तरह भौंकने लगता था। पसुदीन साहब तो इतने बड़े पियक्कड़ हैं कि वोदका पीने के बाद भी न उनकी आंखें लाल होती हैं और न चेहरा। सुना है कि वो अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि लोगों की नज़र उन पर न पड़े और जाम पर जाम चढ़ाते रहते हैं। लोगों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने अपने मेज़ के भीतर एक ऐसी दराज बना रखी है जिसमें उनकी बोतल रखी रहती है। उस बोतल से एक नली बाहर को निकली रहती है। साहब थोड़ा सा झुककर उस नली से मुंह लगाकर सुड़कते हैं और पूरे सुरूर में आ जाते हैं। उनकी बग्घी में भी एक ब्रीफकेस में उनके साथ वोदका हमेशा रहती है। ओह, तो इन्हें यह भी मालूम है, बस वो दिन भौंचक था। ओ मेरे खुदा, देखो तो हर बात की इनको खबर है। कैसा कमीनापन है यह, कैसी नीचता है। और जहाँ तक औरतों की बात है तो पसुद्दीन साहब बड़े लुच्चे हैं। कोचवान हंसने लगा और मौज में सिर हिलाने लगा। इतने पाजी हैं कि उनके हरम में कम से कम 10 औरतें तो होंगी ही। 2 तो उनके साथ उनके घर में ही रहती हैं। फिर नस्तसिया इवानवना है जो उनकी पटरानी है। दूसरी क्या नाम है उसका, उनके दफ्तर की सेक्रेटरी ल्यूदमिला सिमयोनवना। लेकिन इन सब औरतों में उन्हें नस्तसिया सबसे ज़्यादा पसंद है। वो साहब को अपनी उंगलियों पर नचाती है और उसकी ताकत देखकर सब लोग उससे डरते हैं। पसुद्दीन साहब से लोग इतना नहीं डरते जितना इस छिनाल से डरते हैं। और तीसरी भी कम छिछोरी नहीं है, वो बेशरम कचाल नया गली में रहती है। इसे तो सबके नाम भी मालूम है। पसुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया था। मन ही मन वह सोच रहा था, ये मामूली कोचवान भी हर चीज़ जानता है। कितनी भद्दी बात है, कितना ओछा हूँ मैं इसकी नज़रों में। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ, उसने चिढ़ते हुए बड़ी नाराज़गी से पूछा। लोग कहते हैं, मैंने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन लोग जो बातें करते हैं वो तो सुनता ही हूँ। ठीक क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नौकरों का या पसुद्दीन साहब के कोचवान का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी नौकर ने ही ये बातें उड़ाई होंगी। वैसे मैंने यह भी सुना है कि खुद नस्तसिया खुले आम इस तरह की बातें कहकर दूसरों को अपनी हैसियत का एहसास कराती है। वैसे भी लोगों की नज़रों से कुछ छुपाकर तो नहीं रखा जा सकता है। सुना है ये पसुद्दीन साहब भी अपने सरकारी दौरों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये साहब पिछले वाले साहब की तरह ही हैं, ये भी वही तरीका अपनाते हैं। कहीं मुआयना करने जाते हैं या किसी दौरे पर जाते हैं तो किसी को भी कुछ नहीं बताते। इनसे पहले वाले अफसर के दौरे के बारे में तो एक महीने पहले से ही हल्ला गुल्ला मच जाता था। उसके बाद उनके उस दौरे तक सारे सूबे में उधम और शोर होता रहता था। उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ उठा पटक होती रहती थी। उधर साहब जिस शहर के दौरे पर होते थे वहाँ पहुँचकर भर पेट खूब खाते पीते, झपकियाँ लेते, फिर वहाँ काम करने वाले लोगों पर पैर पटक पटक कर चीखते चिल्लाते और फिर खाते पीते झपकियाँ लेते और आया राम गया राम की तरह अपना दौरा पूरा करके वापस आ जाते। अब ये पसुद्दीन साहब भी ऐसे ही गुपचुप तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं कि किसी को भी कुछ पता नहीं लगे। चुपचाप न जाने कब घर से निकल पड़ते हैं। किसी कारकुन को भी कोई खबर नहीं होती। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पसुद्दीन साहब न तो किसी डाक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और न ही किसी खास गाड़ी का। सुना है भीड़ भाड़ वाली आम बग्घी में आम लोगों के साथ बैठकर ही वे अचानक कहीं भी मुआयना करने के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे रास्ते किसी औरत की तरह अपना मुंह ढांपे बग्घी में एक किनारे पड़े रहते हैं ताकि कोई हमराह भी उन्हें पहचान न पाए। वे डरते हैं कि कहीं कोई उनकी आवाज़ से ही उन्हें न पहचान ले। लेकिन लोग उन्हें पहचान जाते हैं और पीठ पीछे पसुद्दीन साहब का मजाक उड़ाते हैं। जब उनके साथ चलने वाली दूसरी सवारियां ये बताती हैं कि कैसे पसुद्दीन साहब बग्घी में लोगों की बगल में बैठकर मुंह ढांपे हुए बैठे थे और ये सोच रहे थे कि कोई उन्हें नहीं पहचानेगा, तो उनकी बातें सुन सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। कितनी मज़ेदार बात है कि वह मूढ़ आदमी बग्घी में बैठा बैठा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता रहता है, जबकि उसे तो कोई बच्चा भी पहचान लेता है। है ना मज़ेदार बात। अच्छा जरा ये तो बताओ कि उसे लोग पहचानते कैसे हैं? अरे बहुत आसान है, पुराने वाले साहब बहुत धीरे धीरे चलते थे और उनके हाथ बहुत भारी थे। अगर कोई सवारी बार बार दांत पीस रही हो और बात बात पर गालियां दे रही हो तो तुरंत पता लग जाता था कि वह जिले का मालिक खखरियू कफ है। और पसुद्दीन साहब को पहचानना तो बेहद आसान है, आम सवारी बग्घी में बैठकर नाक भौं नहीं सिकोड़ती, पर पसुद्दीन साहब ऐसा नहीं कर पाते। वो तो बग्घी में बैठते ही परेशान होने लगते हैं, कभी उन्हें बदबू आती है तो कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी वो शिकायत करने लगते हैं कि ठंड लग रही है। इसी तरह रास्ते में जब कभी बग्घी रुकती है तो वो बग्घी अड्डे की दुकानों पर जाकर कभी चिकन खाने की फरमाइश करते हैं तो कभी कोई ऐसा फल मांगते हैं जो आम दुकानों में दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी तो वो दुकानदार से मुरब्बे की फरमाइश कर बैठते हैं। अब तो सूबे का हर दुकानदार जानता है कि अगर जाड़े के दिनों में कोई चिकन या फलों की फरमाइश कर रहा है तो वो ज़रूर ही पसुद्दीन साहब होंगे। अगर दुकानदार से कोई बेहद प्यार से बात करता है और उसे अपनी छोटी सी छोटी फरमाइश पूरी करने के लिए कहता है तो वो पसुद्दीन साहब ही हैं। उनके कपड़ों से जो महक आती है वो आम लोगों के कपड़ों से तो कभी नहीं आती। उनका सोने का तरीका भी खास ही है। वो डाक बंगले में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने चारों तरफ इत्र छिड़क लेते हैं। उसके बाद वे डाक बंगले के सेवादार से तीन मोमबत्तियां जलवाते हैं और अपने सिरहाने रख लेते हैं। फिर उन मोमबत्तियों की रोशनी में वो अपनी मिसलें और दस्तावेज़ खोलकर पढ़ने लगते हैं। उनका ये ठाट बाट देखकर न सिर्फ डाक बंगले के नौकर चाकर बल्कि डाक बंगले के कुत्ते भी ये समझ जाते हैं कि आज उनके यहाँ कौन सा मेहमान ठहरा हुआ है। ये ठीक कह रहा है, पसुद्दीन के मन में आया, मैंने पहले इन बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। वैसे भी कोई अगर जानना चाहता है तो उसे यह जानकारी पाने के लिए चिकन और फलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डाक्टर विभाग सारी जानकारी पहले ही दे देता है क्योंकि टेलीग्राम पहले ही रवाना हो चुका होता है। सुए को बोरे में कितना भी छुपाओ लेकिन वो बोरे से अपना चेहरा बाहर निकाल कर झांकने लगता है। पसुद्दीन साहब भी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं सबको पता लग जाता है कि पसुद्दीन साहब दौरे पर रवाना हो चुके हैं। लोग उनकी बाट जोहने लगते हैं। लोग जानते हैं कि साहब उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए चल पड़े हैं। उन्हें पकड़कर साहब या तो उनका तबादला कर देंगे और उन्हें कहीं और भेज देंगे या फिर उनके ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। लेकिन लोग उनकी इस छुपम छुपाई पर हंसते हैं। लोग पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं। आइए साहब, देखिए सब ठीक ठाक है। साहब आकर मुआयना करते हैं, कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें सब चकाचक मिलता है और वो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट जाते हैं। यही नहीं, वो उस परगने के हाकिम की और परगने के कोतवाल की तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। साहब उनसे हाथ मिलाते हैं और उनकी पीठ ठोकते हैं और अपने इस अचानक दौरे पर उनके यहाँ पहुँचने के लिए माफ़ी सी मांगते हैं। तो यह बात है, ऐसा ही है जनाब। हमारे यहाँ लोग बड़े उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, उनके सामने बड़े बड़े पानी भरते हैं। अब आप आज सुबह का ही किस्सा सुनिए। मैं सुबह बग्घी में घोड़े जोत कर बग्घी अड्डे की तरफ जा रहा था कि मैंने देखा अड्डे पर खाने पीने के सामान की दुकान चलाने वाला यहूदी बड़ी जल्दी में कहीं जा रहा है। मैंने उससे पूछा, आज सुबह सुबह जनाब की सवारी किधर चल पड़ी? वो बताने लगा, न शहर से शराब और खाने पीने के सामान का ऑर्डर मिला है, वहीं सामान पहुंचाने जा रहा हूँ। आज वहाँ पसुद्दीन आने वाला है। पसुद्दीन साहब तो अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं होंगे। हो सकता है कि वो अभी वहाँ जाने की बात ही सोच रहे होंगे या खुद को छुपाने के लिए अपना हुलिया बदल रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि वो अभी रास्ते में ही हों और सोच रहे हों कि मुझे वहाँ कौन पहचानेगा, किसी को यह पता ही नहीं है कि मैं दौरे पर आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पहले ही सारी तैयारियाँ की जा चुकी हैं, शराब, गोश्त, मछली, पनीर सब मंगा लिया गया है और स्वागत की सब तैयारियाँ कर ली गई हैं। पसुद्दीन साहब नगर की ओर जा रहे हैं और सोच रहे हैं अब इनको मज़ा चखाऊंगा। एक एक को पकड़कर सज़ा न दी तो मेरा भी नाम पसुद्दीन नहीं। उधर साहब जिनका मुआयना करने जा रहे हैं उन्होंने भी सब चमका धमका दिया है। अब होने दो जांच पड़ताल, होने दो मुआयना। इस जांच पड़ताल में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो पसुद्दीन साहब क्या करेंगे? चलो गाड़ी वापस घुमा लो, अचानक पसुद्दीन ने कहा। बस आगे नहीं जाना है, वापस चलो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ बदमाश? कोचवान यह सुनकर भौंचक रह गया और उसने हैरान होते हुए गाड़ी को वापस उसी रास्ते पर हांक दिया जिसे पार करके वो यहाँ तक पहुँचे थे।